أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي ووسيلتي إلى ربي شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي ومولاي وواسطتي وقرة أعيني عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد كن جتاي بيدويسو نيون نين كي ترجمانو سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به باقي كي بي برم تيري بدي وخ ki voyageam bimi am bimi dem ba am 21 ans donc waxon nañ bimi am 16 ans ba 21 ans donc ci la nekkone remplacer won way jurom ci Xavier bobu nga xamanteni mom la way jurom yare won ci di jangale ak di dimbali nit ñi di len gindi ci lu len dimbali ci sen walu diina ak ci sen yoonu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala kon mune lamma balaga ba nga xamanteni nak agna manam jotna min umrihi ci ak dundam al madid gudd gi surtout ci barke manam ne ñom manam senuk dundu même bu fekkone ne manam ci senuk feñ ci zahir 30 ans sax la wala li demé nonu da ngay gis ne bo xolé ni sen jëf di continuer day melni mësuñ fay joggé moy dundu go xamanteni day continuer manam madid moy bu talalu madid moy bu talalu donc moy lu talalu nak ñaar day gudd wala ñu nan kon bu gudd amran madidan madid muy joggé ci madda comme madd bi ñi boy jang ji rek donc madd madid donc ala wazni fa'il am dundum gu talalu gogu donc ci madat ak ci barke bo xamanteni ba tay ji day continue nek fi di jëf donc ngay gis ay jëfam di gis barkem ak tarikh bi nga xamanteni mom la fi baye ne ko bi nga xamanteni nak kon agna ci kon ci ajam ci ay atam ci 21 sana kon ñaar fukki at ak ben kon lolu moy tolo 1171 jooni ak temer ak juroom ñaar fukk ak ben ci hijriya kon waxon nañ ne mu ngi gane won aduna 1150 donc hijriya donc lolu di kon ane bi di 1171 di nga xamne ci la amé ñaar fukki at ak ben di tollo batay ak ci atu miladia kon calendrier grégorien wi di ci tollo 1758 donc jooni ak juroom ñaar temer ak juroom fukk ak juroom ñet mune kon ci at momu rahala ci la tuké ila fas dem fas may fas fes gi xamanteni xamnañ ko fes la ni ñu gëna xam bokul ak fas bele Dakar fas kon al madina dekk ba al idrisia gi ci koljuk idrisi ngir ne bobu ñiko don atté mom moy dynastie idrisid nan fas al idrisia awala mara lol nak mom mo don première fois bi nga xamanteni kon demna fas ñun nañ ne li jitu lol mu ngi don jang ak di gis xam xam ci dekk Ain Mali bo nga xamanteni fofu la juddo fa la magge itam mune fa akhaza mutambali kon waxon nañ akhaza donc leg day yoré sansu tambali wala badaa wala shar'a dugg na ci nanga akhaza kon mutambali yahduru di tewe majalis al ilmi jataayu xam xami min tafsirin mo xam mu ron ci xam xamu tafsir wa hadithin ak xam xamu hadith wa fiqhin ak xam xamu fiqh kon muy teewé xetu jataayu xam xamu diine donc agenda ndax boy xol yi moy yi nga xamanteni danaka dafa dajale xam xamu diine yeb boy xol tafsir ak hadith rek danaka deja dañ dajale mbolem xam xamu diine donc fiq nak mom moy gëna détaillé ci li nga xamanteni moy voilà pratique bi mo xam ci ibada wala muamala mune wa hasala mu am fiha ci xam xam yoy de xam xamu diine ala ijaza ci ay ijaza ijaza moy représenter diplôme ci jamono ji moy ngay jang ben discipline bañ gis ne kat yow mi am nga ci compétence bo xamanteni kat yow ci sa bop sax man nga ci jariñe ñu defal la ci ijaza par exemple wala ab serigne ci li nga xamanteni mom bind nako mu gis ne kat yow mi abil nga pour man ko toxal toxalin bo xamanteni dina rafet te dina fidèle mu defal la ci ijaza kon xam xam yoy mu am ci ay ijaza kon luy firndel ne jang nako man nako mune wasara mu mujju yadkhulu di dugg fi musajalatin musajalat moy ay xetu ki la manam xetu concours manam nga wax ki wax ci ay masala moy xetu munazara baat bi mi utiliser wat munazara danaka daf kay xawa firi munazara moy ay débat muy joge ci nazara mais an nazar bi teki gestu nazara day tekki xol mais buñ koy wax comme par exemple lu melni xam xam tawhid wala ci xam xam en général buñ né an nazar moy gestu manam xolu gestu xolu set munazara kon moy ñu and di gestu ci ben question kenn ku nek di ci indi ay argument moy liñ nane débat lé kon mu ci dugg maakibari diko defa kibari ñinga xamne ñom ñoo gëna mag ci ulama ifas borom xam xam yi xamne ñom ñoo nekk ifas donc mu commencé di am ay jotaay di gëstonté donc ak di débat ak ñinga xamanteni ñom ñoo doon borom xam xam yi xamne ñom ñoo gënon mag ci ifas lolu danaka manam munazarati surtout ci jamono yoy danaka dafa xawona doon ben genre rituel bo xamne faaw nit ki jaar ci pour ñu xam compétence ci xam xam ndax ki nga xamanteni manam day man di dugg ci ay munazarat di ci genn day wone ne manam mom possède na xam xamam moy leg man nañ poser ben question bo xamni jëmmi question bi xam nga doko fekk ci téré ni mais à partir de li nga jang ci ngay meuna genné manam lo xamanteni dang ci meuna lijeenti leral masala bi donc té lolou kon ci bir munazarat yoy kon dañ ci doon xamé manam kan moy vraiment kan moy allama bi jamono ji vraiment kan mo fi upp xam xam ki nga xamne dem na ba borom xam xam yu mag yoy yeb munazara ak mom reconnaître ne ah wa ki kan mom egguñ ko fen ñu xamne nak wa koku comme lu melni imam ghazali amono lol ci jamono nga xamanteni demone na ba nga xamne mom ñepp xamne mom fi ne nak mom mo fi ne te du doon lo xamanteni rek ay waxi kesse lay do waye day fekk ñi nga xamne ñom ñu gënonu mag ci borom xam xam yu ci leen kenn ku nekk ci xna ñom ay ki ci munazara nga xamne dinañ ci xame déjà manam rapidité nit ki ci gëstu ci xel ndax leg mu am dina am ci nit ñi loolu aussi day am ci nit manam nit ñi seen préparation ba ci walu xel du bok dina am nit ko xamanteni peut-être sax man na am xam xam ni waye boko poser question day soxla temps par exemple mo xam da ci xalaat mo xam da ci ki doora mëna voilà ñew ci question leg am ño xamanteni ci saasi rek da ngay gis ne manam ki bi day leer ci seen bok nga xamne démarche bi nga xamanteni nit ki da koy defé ci raisonnement muy jël temps mom day melni manam étape yi dañ ko koy teunkel nga xamanteni day mujj melni sax manam mom ki intuitif lay am day mujj melni mom ko amé intuition nga xamne buñ poser question bi rek day melni kuñuy ilham mu dadi xam tontu bi fekk nit dina yagg manam di nek ci xam xam ak di nek ci gëstu di yagg di ci raisonner dem ba am ki bobu manam ben genre malaka la manam compétence bo xamni nit ki naka am ci lool ba nga xamne dañuy yakar ne sax manam ci gaawayu ni mi xame tontu masala yi dañuy dem ba yakar ne sax dafa am ilham fekk manam yag entraîner wu ci ben domaine bu mu meuna doon day waral lool ba ci yeen ñi jang par exemple xam xam scientifique aw boy même ñi mathématiques par exemple boy doga jang ben ki ni da ngay gis ne exercice dañ ci gëna yag ndax fo nga nek di xalaat fatelu théorème bi fatelu ko le leg leg sax fo nga soxla ki bind ki bi ci bopam formé bi ci bopam pour di ci man di delu ba mais bo demé ba dem ba rodé ci day dem nga xamanteni leg leg do soxla sa tek opération bi dañ lay poser ki bi rek nga ra di xam tontu bi duni ilham la mais c'est parce que manam dem nga ba parce que nit lol la nit sunu borom subhanahu wa ta'ala moko bindé né xétu xam xam yépp dafa né ci ruuxam. Donc le fait que nak ngay mu mara sa ben xam xam donc day ubbi lolu ci sa ruux nga xamanteni day dem ba da ngay am fatku ci lolu dem fatku ci lolu nga xamanteni mbir mi day gaaw ndax lepp xétu xam xam lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala li ci mais nak da ngay jang bobu ngay jang day tax lolu di génn ci yow. Donc motax ci xéetu munazarat yoy nak ñuy gis manam nit ki ni nga xamanteni non lay mëna aborder question yi ci diir bu gatt wala bok ci lo xamne sax du am diir mu mën la ci gennel xéetu possibilité yépp yi nga xamanteni mo am bo genné ben question mu genné la yenen xéetu question yi nga xamne ñoo ronu ci suufam ben bu nek mu wax la ci lo xamne yow ci sa bop di nga xamni li mi la mëna doon waye bu way ko ne man makoy jima geussu na jël temps bu upp li ndax dina fekk faaw ma poser ay muqaddimat donc moy premise yi dal di def opération wa bu fekke ni la demé ah kon mbir mi ni rek lay mëna demé donc doora ag ci résultat bi mais gis ni mom daf ci ag ci ñoo nga xamné ah wa ki nak mom ci ay email la ko donc motax mu nazarat yoy donc xéetu danaka man nañ na xéetu examen la jëmone yi donc yo xamanteni borom xam xam yi dañ ci daan jaar pour ñu man ci nat seen xam xam ak man ci xamé seen xam xam jox leen aussi gëdd bi nga xamanteni war nañ leen ko jox mune wa darasa kon mu daan dugg ci munazarat yoy ak ñi gëna mag ci borom xam xam yi nga xamni ñoy borom xam xam yi fast mune wa darasa te mu jang al qiraat moy qiraatu al qurani jang ni as sab'a yi nga xamanteni ñoy juroom ñaari al mutawatir yi nga xamanteni dañ ko toxal ci tawatur tawatur mbolo mu bari mo xamanteni man ñoo dajé ci wax lu dul nonu diko toxal par génération ba mu accès kon ñu né tawatur moy qiraatu sab'a yi nga xamanteni donc mom lañ xam mune fi jabalul ilmi donc lol mu ko jangé ci jabalul ilm donc jabalul ilm boko tekki littéralement da nga nan montagne xam xam mais xeyna ou bien face lañ doon tuddé nonu wala bok mu am ci bërepp bo xamanteni fofu dañ ko doon tuddé non mais li manam li ni mu wax ni lepp kon ci jamono bi nga xamanteni mom la nekkon face la donc lolou kon aju ci manam geustu xam xam yi nga xamanteni doon nako fa geustu xam xam surtout xam xam yi nga xamanteni ñom ñoy xam xam zahiri waye muy ñew nak dila wax aussi ci ñi nga xamanteni ñom la dajal ci tukke mbobu ci ay nitu yalla ño xamanteni aussi jele na ci ñom jarñu na ci ñom mune wal taqa mu dajé fi madinati wazan donc ci dekk bu ñuy wax wazan bil arif billah mune fofu la dajé ka arif billah ba di aji xamje yalla wala aji xameje ci yalla koku di mawlaya suñu sama kilifa ga at-tayyib ibn sayyidi muhammad ibn mawlaya abdullah ibn ibrahim al-alami al-wazani koku di won nit yalla bu mak bo xamanteni aussi dafa nekkon fofu mune wakana ko mom serigne bobu nekkon na shaykhan di serigne li tariqatil wazaniya nga xamanteni mo don serigne tariqa wazaniya tariqa bo xamanteni non la tud mune wa azina te digal na lahu ñeel ko manam jox ko izna jox ko autorisation mawlaya at-tayyib mawlaya at-tayyib bob nga xamanteni moy serigne bobu di serigne tariqa bi nga xamanteni tud nako muy tariqa wazaniya bi fi talqini tariqatihi ci muy sawé manam bu ne talqin moy sah manam jox nit tariqa ngir manam aslu talqin bobu mom ndax buñuy wax talqin moy nga comme niñ koy defé ci alcorane rek ngay wax nit ki répéter lolou lañu tuddé talqin nga wax nit ki répéter sa bi ñi say tariqa yi li tax ñu koy tuddé talqin moy ngir li nga xamanteni non la askano ci talqin mi nga xamne mom la yenenou sallallahu alayhi wasallam defalon sayyidina ali karama la wajhu la ilaha illallah donc motax dañ nan lool mom moy aslu talqin nga xamanteni mom lañ xam ci yoonu tasawuf nga xamanteni ya yes ne yaron salallahu alayhi wasallam la ilaha illallah la ko doon jox mais dañ ko da ngay deglu ma wax nga wax donc ñu def ko ba muy ñetti yoon loolu day amna sirru bo xamanteni daf koy def ci mom moy tax aussi mo an ci izn khas bob kon ci yoonu talqin bobu ci la ko joxe kon tariqam bi nga xamanteni kon mo doon tariqa wazaniya bob mune manam bobu daf ko digal manam pour mom ci bopam mo man diko joxe mom digal nako pour mom ci bopam mo man diko joxe mune walakinahu waye mom man sayyidina shaykh radiyallahu anhu imtana terawuna manam nanguko nanguko jël ngir ni ci njaal dinam danaka boy xol nitu yalla yu mak yimu dajel danaka yeb dañ kay proposer pour muy joxe sen tarixa mais mom ginaaw li nga xamanteni mom la defone objectif am ndax jamono bi mu ngi tollone ci wut te jappul won ne manam mom ci bopam dafa wara tok di joxe tarixa ak yu demé non waye mom ci bopam limu wara def moy wut sunu borom subhanahu wa ta'ala motax yiñ ko doon joxe après doonul nangu kiko ba ci ginaaw gi donc dinañ ko gis ki nga xamanteni mom la mujj nangu yel tarixam diko joxe muy tarixa khalwatiya bi mais dafa fekk koku moko ne legui joxe ko legui li aju ci talbe yek ak lu len garantir sen kew yoy yep man mako gaddu mu nanguko ci lool mais manam tegul won bopam place ne kan mom mo wara ñew di ki ak di am lu mi garantir talbe yek di demé non donc jaal benem jep non la ci don doxal ba kérok muy am digal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam directement lool aussi manam dañ ci gis kawé gi tém da xamnañ ni beuri na ño xamanteni day nek ci yoon yi len donc lañ yakamti moy ndax manam ñu joxale isni ngay joxe tarixa moy danaka nga mëna doon af seen di dimbali nit ñi di dimbal nit ñi donc moy ño xamanteni yakamti nañ lool buñ ko amé mom hein mais yitim du kay te xamné manam li nga xamanteni mom lay wut du nek fi am ay ki am ay talibé ak ay ndong ak etc ak ñu né mom moy serigne bi dikki du lool waye yitim mom moy am sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu don té manam loolu kenn ku nek yow loolu di nga xam fo ci tollu mom xam na né bobu fi nga xamanteni fa la tollu mom moy ut sunu borom subhanahu wa ta'ala kon motax mu daldi téréwu ci joxe tarifa bobu boko nakou yeme lawon mawlaye tay bob boy xol meme ak sen famille yep ndax amna ci yakana ben mamam ñu doon wax ne demon na ba mais lolu ci walu karama la nga xamanteni werdem ci salatu ala nabi ci jour bi maton yakana mat na 2,400,000 dosiño wa ban jour nga xam nga mais mom ginaaw fathom bobu ci salat ala nabi la ko momit dafa yaggo nek ci di out ay serigne ñu diko dimbali amone serigne bo xamanteni mom moko doon tarbiya nga xamne bu tollo legle ci jang ben xet xam xam da koy yebal ci xam xam zahiri da koy yebal par exemple ci kenn ben bo xam xam mu dem jang ci mom bu demé après ñëwaat mom bam dem ba tollu ci vraiment wara bëru ngir di nek salat ala nabi rek mu bër ko nga xamne da nek ci ben xalwa a part farate yi dem non salat ala nabi rek lay def salat ala nabi rek lay def ba sunu borom dimbali ko mu dem bu gis yenen salat sallam yahzatan mu digol ko muy ci dimbali nit ñi ci yoon yalla ak di leen jox tarixa wa kon dajina ak mawlay at-tayyib bobu bokku na batay ci ñi nga xamanteni dajé na fa ak ñom mu nek mal taxa comme ni nga xamne non la dajé fi jabali az-zabib ci montagne az-zabib donc xeyna aussi montagne buñ xamé won non la manam tekki wul né nak ma ben montagne bu ki nek fi mais leg dekk bo xamanteni fim nek dafa yëkëti wu wala même ben quartier bo xamne fim nek dafa yëkëti ku trop leg ñu daan ko tuddé non ye gis ne par exemple leg même ab deuk blum comme lu melni Iraq am ne jamono al jabal lañ ko daan wax viradul jabal motax biñu waxe jabal na teki wul ne ben montagne la fi e que le serigne bi da demone nek fu ce montagne bobu non kesse na waña tek lo kon fuñi beurep kon buñu xame jabalul zabib mune bil comme fa dajel moy bil arif billah di nitu yalla ka di sayyidi sama sang ba muhammad ibnul hasan Al-Wanjali non la tuddu wa akhbarahu mu xamal ko donc gis nañ ne Mawlay Tayyib bali radiyallahu anhu mom jele na ci mom sauf que nangul won tambali di joxe tarixam comme ñu xamna non la ko sako won ci mom ki nak mom dane muy Mawlay Al-Arif Billah Sayyidi Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Wanjali mom dane wa akhbarahu khibar nako bi annahu ci naka mom mom sayyidina cheikh radiyallahu anhu sayyidriku dana dab maqam al-qutbi maqamam qutbu al-kabir bu mag dikan sayyidi abul hasan ash-shazali radiyallahu anhu donc koku mom moko xibar donc li ko manam jamono li nga xamanteni avancé gul won lol ci âge donc on nañ né déjà bi mi ñew fas bobu ay 21 ans donc mom moko xibaral ne ko dina joti ji même makhama Sidi Abdul Hassan Al-Shajali radiyallahu anhu kon day gis ne mom du ne dafa jeli ci mom ay askar wala tariha Sidi Al-Wanjali bi mom na xawma ndax xawma ban tariha la yoron wuurma sax ndax dafa yoron ben ci tariha yi nga xamanteni ñom ñoo ci ki wala tariha bo xamanteni yoon salalahu alayhi wasallam moko jagle ndax amna ci ñoo xamanteni maam man nañ am ben tariha bo xamanteni dañ koy jago bo xamanteni diko ki mais du siiw ba am autour par exemple bo xamanteni dañ nan tariha sangam musi wala yu demé non aussi wala ñu nekk même parfois ci ben tariha mais dem ba ci bir aussi yaron salalahu alayhi wasallam digel leen ñuy joxe benen wird bo xamanteni ñom ñokay jago nga xamne ku ñew ci ñom sax dañ lay jox wird bo fekk ñom ci seen bop même ci benen tariha lañ nek wa mais ke mom bude Sidi At-Tayyib radiyallahu anhu mawlay tayyib mom préciser na ne ci tariha ki wazaniya mais Sidi Al-Wanjali bi mom préciser won ci ban tariha la nekkon gis na même Bouriatul Mustafid aussi préciser ko aussi bien borom way bi Muniyatul Murid préciser ko sharih bi aussi ci dal bi ñu say préciser wul ban tariha la nek mais xam nañ ni dal nitu yalla bu mag la won nitu yalla bu mag la won buñu xamone la fofu aussi xamone la fofu donc mom moko xibar kon ne ko dina ag ci maqama Sidi Abdul Hassan Al-Shajali radiyallahu anhu wa ashara ilayhi mu junju ko bir rujuh ci mu delu ila baladihi ci dekkam donc mom moko junju ne ko pour mu delu dekkam mais giwuñ fenn dal ne jeli na ci mom ay askar wala tariha donc amna nak yenen tariha yo xamanteni jël nako mune batay kon ci mu bok batay di lim ci ñi nga xamanteni dajé na ñom ci nitu yalla fofu mune wo fi madinatu fas ci madinatu fas bobu iltaqa ci la dajé moy de kou fez iltaqa ci la dajé bil wali ci nitu yalla ak salih ki di ko aji yiw gi ku bax ka di sayyidi abdullah ibn sayyidi al arabi al muanna al andalusi di nit yalla bu mak di nit ku bax mune watakallama mu wax ma'ahu ak mom fi iddati umurin ci ay mbir yu beuri wadaa te mu ñaan lahu ñeel ko du'aan ñaan kaseeran mu beuri donc muy ko xamanteni momit dajenaak mom fofu waxtane ak mom ci ay mbir yu bari mais ci yo xamanteni day aju ci yoonu nitu yalla yi donc et cetera ak xeyna xéti xam xamu nitu yalla yi te mu ñaanal ko ay ñaan yu bari aussi kon ayna jarignu na ci mom ci walu bobu mune wa fi taza donc ci taza mom aussi dekk la akhaza ci la jele donc akhaza bi jël la donc ci la jele anil waliyyi salih ci nitu yalla bu baax bobu al malamati bok ci malamati yi donc mala al malamati xol ci même ci di Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu dan wax nan ñom ñoy ñi gëna kawé ci wa lu tasawuf bok na ci seni mandarga li tax sa ñu leen di woy la xam nga al malamati mu ngi joggé ci al malama malama bi tekki yedangi ngir ni ñom manam sen comportement day gëna jëm ci fuñ tollu di tuumal sen nafs ak diko yedd te duñu wote wo maqama ñaare même sen wilaya ni ñaare même man na baña fess ni sax trop wala ñu am sax parfois ben comportement bo xam day xaw provocateur te leg même da ngay gis ñuy critiquer lu bari yenn soufi té man nañ nek ño xamné par exemple dañ leen di gis xam nga liñ xamé ci lélé ci yenn soufi wala sérigne yu bari moy danaka li aju ci walu sérigne gi mo xam ki jàngalé wala yu démé non mom lañuy def seen métier mais budé malamati dañ ci gis ño xamanteni même ay muhtarif lañuy do nga xamanteni man nañ am seen bénn métier bo xamanteni do fogué né sax man ginaaw nit ñi dañ japp ni nit yalla mom war sa def yenn métier yi wala yu démé non ñom souvent man nga fekk ben métier bu doy ñu nek diko def té du nga xamné dal dañuy rër ci bir nit ñi nga xamanteni do len foggé mahama maqama do len foggé hal ñoomi duñu woté maqama duñu woté hal ñu woté hal mais seen lepp dal ñoom ñu koy consacrer ci jagal seen digënté ak sunu bon fantant la mais ci surtout ci walu batine mais li ñi dund ci seen hal ci walu batine du feñ ci seen zahir nga xamanteni motax nit ñi duñ len gawa xam lay la sax nit ñi dañuy xawa ñaaw jott ñoo ndax man nañu amé yenn comportement yo xamni nit ñi dañuy ñaaw jott ñoo mo xam doon ci waxine wala ci dofine mo ñoo li ñu tuddé al malamatiya ci boy xol ñi nga xamni ñom lañ ci gën di joxé exemple ci ñu jëk ñi moy ñu melni ay hamdun al khasar amna tan 3e siècle yi ci démé non nga xamanteni danaka boy xol même bo démé ci lu melni téré yi nga xamné dañuy def tabakhatu soufiyé yi nga xamanteni yi ci jëk comme lu melni même téré imam shahra nebe ki démé non xeyna du ñak nga fekk fa tarjamam mais bok na ci ñi nga xamanteni ñoom lañuy gëna cité pour joxé exemple ci wa malamatiyé yoon mais muhiddin nare bi waxon na ni mom ci ñi nga xamanteni ñi gëna kawé ci wa ahlut tasawuf ñom la da boy xol même ba ci wa tarikha bi ñu ci beuri ci nitu yalla wa tarikha bi ay malamati lañu ci yalla malamati lañ koku di sayyidi ahmad at-tawash kon non la tudon mune walaqanahu te mom sanako isman aw tur mum ci tur yalla sunu bon santala wa talabati mutsaku minhu ci mom luzumal khalwa muy saxo manam mu takko khalwa xalwa moy wetaay mais buñ ko waxe ci tasawuf manam dafa bok aussi ci mustalahatu wa ahlut tasawuf moy day doon jaamu yalla go xamanteni dang koy def ci wetaay nga xamanteni wetaay manam daf ci doon charge ñaare day doon leg meme ci neeg bo xamanteni surtout mag ñi ni nga daan defé bokul ak leg nga xamne ni dañuy dem hotel ci dugg xalwa boobu ñoom dañuy am baytu xalwa bo xamanteni leg manam même neeg bi bude ci auteur bi danaka ci sa taxaway la yam bude aussi ci largeur bi danaka ci nga xamanteni manam day xat ba nga xamanteni nit ki do meuna nalaw lu bari do meuna ki danaka daf lay contraindre bo nopi nga nek fa am benn jaamu yalla bo xamanteni ci lool rek ngay nek donc à part yi nga xamne mom moy walu farata ak yu demé non té dañ ci doon def aussi comme charte nga manam ou bien nga duggé ko fo xamanteni fof ci bopam jakk la wala bok nga am ko xamanteni da ngay d'accord ak mom ci par exemple waxtu julli bu joté mu dugg ak yow comme nga am julli mbolo té bu féké né bo démé même ba ci ki nahtul bidayat wa tawsifu nihayat bu maul aynain cheikh maul aynain moy mauritanien bo frère cheikh saadu abee la won maul aynain radiyallahu anhu mu ngi expliquer lolou né sax manam bu féké né nit ki day def xalwa bo xamanteni day ëpp juroom ñaari fan day doon farata ci mom mu défé xalwa bi ci jakk bo xamné dañ fay taxawul juma ngir ne juma bi farata la ñu a farata la gis bo ñu ne bo duggé xalwa azru la pour bañ jël juma a part ki nga xamanteni dafa nek ci hal bo xamanteni xeyna manam xelam ci bop xel bi nga xamanteni mom moy mukallaf bi fonctionné wul koku après sahibul hal man manes nako ci xalam leg leg xal mëna yobbu nit ci cene mais bu dul lool li doon farata la ñu farata la et puis yi nga xamé yeen yi nga xamanteni ay charte la aussi ci bir xalwa moy lu aji ci walu wañi lek bi nga xamanteni boy lek da ngay lek li darura manam né vraiment sa yaram dafa soxla lek kem lo xamanteni sa yaram soxla nako boy nan aussi da ngay nan li darura boy nalaw aussi manam amul guddi jot na tedd nalaw dedet mais da ngay nalaw li xalaba manam da ngay dem ba nalaw not la nga nalaw te dañ ko doon def ngir jëmmi sunu borom rek subhanahu wa ta'ala manam dañuy def xalwa ngir ni jëmmi sunu borom rek subhanahu wa ta'ala lay doon te du doon lo xamni aussi ñom ñokay tanal seen bop mais ndigal mom mo leen ci duggal ki nga xamanteni dafa am serigne mom moy dem ba jamono mu xamne ki dafa wara dugg xalwa mu dugg lolu xalwa bokul ak nekat dama am ben aajo xaaruma dugg ko xalwa wala yu demé non na fay ki mu duggal ma xalwa ak yoy bokul ak xalwa bi nga xamne mom lañuy wax en tout cas ci tasawuf ñaari jotewu ñu dara waaw ni hein waaw bo mom mo gëna siiw su tuddé Sénégal yoy lañ xam buñu fay ñu lu gën waaw Sénégal loolu lañ gëna xam mais waalu tasawuf mom fuñu tuddé xalwa wala fuñu tuddé ben baat bo xamanteni dañ ko xam par exemple ci suñu Sénégal gi mu fay tek leneen difa tek lenn lo xamanteni la ka taxajuk leneen la luddul yalla nañ xam ni waxu tasawuf waxuñ lool bañuy wax leneen lay tek lool mom danaka man nañ ko jappé comme règle ngir né yoon la bo xamanteni benen objectif amu ci benen objectif amu ci objectif bi nga xamanteni mom la ci nit ki di am té mbollem li ci nek ci xéetu mo xam ay azkar ak lu mu ci mëna doon lepp day fekk benn objectif do mom motax moy dem ci son borom subhanahu wa ta'ala te yoy yep aussi day fekk manam nit ki motax manam lool nit ki sax du koy décider manam ki nga xamanteni mom moy serignam ginnaw moy ki nga xamanteni ag na ci yalla te diko dimbali xam aussi mom fu mu tollu ak li nga xamanteni mom moy yalla ci mom mom moy xam bu fekke ne kat xalwa dafa jot ci mom te momit comme serign bi nga xamanteni serign bi du diglé rek ci lo xamne ci bakkanam lay jogé limi diglé day doon lo xamanteni ci sunu ban fantale ji wala ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam donc lool mom moy mo doon li nga xamanteni day waral xalwa kon day doon lo xamanteni manam jëmmi sunu borom rek subhanahu wa ta'ala mom motax nga gis sax yenn mashayikh yi dañuy wax nan ki duggu xalwa te gis ne manam xolam leneen luddul sunu borom subhanahu wa ta'ala mu nga cey tew koku na gaaw genn ci xalwa parce que koku manam waragula duggu xalwa moy ki wet aussi manam day wet ak sunu borom moy na bu nekké ci xalwa bobu même ba ci xolam ak lepp sunu borom mo ci wara nek motax nak serigne ñom ñoy mëna xam ban moment vraiment nga wara duggu xalwa bo agul ci lolu man nañ lay def lo ay riyadat de la wañu lo sa ki lek nangam parce que ça c'est rare bon yaakar ma ne dina jariñ lu bari nit ki duggu xalwa kenn gisuko waye alors ko xolam minné fi ñoo ci fess minné fi ñom ñoo ci fess lolu xam nga moy yow sa jëm ni sa koor mo nekk xalwa mais sa xol mu ngi ci jallo jallo mom moy contraire mu ngi ci bir nit ñi de même que ñi nga xamne dañ dem ba ag suñu borom fondala nga xamanteni seen xol dara lu dul suñu borom nekkatu ci ñoñu aussi même buñ nekk ci bir nit ñi ñu ngi ci xalwa parce que seen xol fuñ fallu mu ngi ci xalwa digal suñu borom kon xalwa bi ñuy wax kon xalwa bi nga xamanteni wa ahlut tasawuf ñu ngi koy wax mom la bokul ak xalwa bi nga xamanteni ñaare mom lañuy mi ne deggu fele kon dafa ak sakku won ci mom donc Sidi Ahmed Tawash bobu radiyallahu anhu muy defetu bobu nga xamanteni mom la ko sa te taxo khalwa donc ak al wahda aussi mom moy wet man di nek mom kesse wa sabr ak muy man am mu japp ci lor rek te muñ hatta bete yaftah mu ubbe Allah bur yalla alayhi ci mom manam mu japp ci lolou te muñ ba kéro sun bon fan wa taala diko ubil diko defal fatko muné fa daawu musaxo sayyidi sama sang sayyidi ahmad tijani radiyallahu anhu warda anna bihi muné ala hadhihi al awrad ci yoyele werd kon musaxo werd yoy summa donc waxon nañ werd buñ ko waxe ci wal tasawuf liñ kay limi teki donc muy mo xam bu day ay comme askar comme yu melni yo xamanteni manam nit ki daf kay saxal lo xamanteni lu reg li yele do suma tarakaha top mu dak kay baye manam jefenako abdir après dak kay baye te nagn gis ne meme yenen ki yu beuri nga xamanteni jël nako aussi non la don dem mune kon sidi ahmad tawash bobu radiyallahu anhu kon joxon nako aw tour donc joxon nako zikr bo xamanteni kon zikr bi daf cey def khalwa daf kay def xalwa et puis taxo wet ak muñ ci bakel sun bon santala ki ko donc mu jefe ko ben jamono dat kay baye donc xamnu ñu ndax zikru ab tarikha la won wala donc ismu rek la wax donc aw tour xeyna tour yalla rek la bo xamanteni dañ cey talbiya mune sum mag ginaaw lolu top akhaza mu jël at tariqata al qadiriyya kon mu jël tariqa qadiriyya bi fas lolu mu ngi jël ba tay ci fas walakinahu waye mom de ma labisa saxul an takhalla mu summeku anha walisku manam tariqa qadiriyya aussi jël nako mais ab dir manam yagul dara après mu dat kay bayyi wat mune ta'arrafa mu dadi xam manam dadi xamlu ala ta'alimi ci jangale at tariqati an-nasiriyah tariqa an-nasiriyah u bim bim deme ba commencer jangu manam geustu xam mbollem enseignement yi nga xamanteni mom mo aju ci tariqa an-nasiriyah aussi tariqa buñu xam la maroc xamanteni ba legui muy continue di am aussi nga buñu xam la mune inda liqa'ihi lol moy jamono ba nga xamanteni ci lay dajje bil wali ci nit yalla ka as-salih nit ko bax ka di sayyidi ahmad ibn abdullah at-tazani kon bim dajje ak mom ci la geustu li nga xamanteni mom mo aju ci jangale tariqa nasiriyah mune suma tarakaha top mu dak kay bay mu baye tariqa bobu aussi tariqa nasiriyah ba'da hinin gina abdir mune akhaza batay mu dadi jël kon li def fofu batay ci fas at-tariqata tariqa as-siddiqiyya ana at-tariqa as-siddiqiyya non la tuddu muy ko juk as-siddiq al-mansuba bi nga xamanteni dañ koy askanale lil qutbi shahir jëm ci qutbu bu siiw ba di sayyidi ahmad al-habib ibn muhammad al-ghumari as-siljamasi as-siddiqi muy tariqa bi ñuy askanale qutbu bu mag bobu ñun bobu aussi kon jëlon nako mune summa top adamu delu ila baldatihi ca dekkam aynu madi kon gison nañ ne al wanjali bobu sayyidi al wanjali radiyallahu anhu nga xamne mom moko waxon ne ko dina jot makhama sidi abul hasan ash-shajali radiyallahu anhu kon waxon nako manam jinjon nako pour mu delu wat dekkam bobu di aynu madi romari moy fami sidi romari wala bokul waye wa man na doon ñom parce xam nga ñom aussi seen famille ay soufi lañ ah ay soufi lañ man na doon même famille bi man na doon même famille ndax mom famille bu ki lay ba nopi te bari ay nit yalla ak ay borom xam xam tu ci ay muhaddis donc xeyna ki ni sax doon mam ci ñooñ ci ñooñ mune summa ada kon ila baldati ayn madi donc top mu delu ila baldati ci dekkum do ayn madi donc de ayn madi nga xamanteni fofu la juddo wa marra mu rombu kon jamono bu mi delu fi tariqihi ci aw yonam bil baladil abyad ci al baladul abyad donc xeyna moy tomme moy tolok darul bayda legi nan casablanca xeyna mom la mais xeyna peut-être jenn vérifier mune wahiyata mom qaribatun lu jégué la min ayn madi donc ci deku ayn madi donc jégué na ayn madi mom algérie la mais ginnaw ñaar dekk yi donc dañ frontalier mune haythu ci fofa iltaqa ci la manam famu dajek haythu iltaqa famu dajek bil qutbi ci qutbu ba ash-shahid bi nga xamanteni ko siiw la di sayyidi abdul qadir ibn muhammad al abyad di qutbu siiw aussi fofu buñu xamone mune faqtaraha mu tan dekk bobu di al balad al abyad manzilan def ko muy wacc way wa qararan ak sax way manam mudat fay sanci wan qata'a muladi dogu manam beru ne in qata'a moy ma baye lepp dogu pour ben mbir ne in qata'a li nangam moy baye yenen yep pour dogu consacrer wu ci ben mbir mune fiha ci fofa ci dekk bobu lil ibadati ci ngir jaamu yalla sunu banu subhanahu wa ta'ala wa tadris ak jangale wal ifada ak jariñe manam jariñe ci yoonu yalla li muddati lolu ngir diru khamsa sanawat juromi at mune wo wote mom boba bayna zawiyati mu ngi nek ci digeunte zawiyep sayyidi abdul qadir am zawiyep sayyidi abdul qadir moy khutbu bu siw bobu nga xamanteni tudunako legi al abyad digeunte zawiyam wa bayna baldatihi ak digeunte ab dekkum mom sayyidina cheikh radiyallahu anhu di ayn madi kon fofu la nekkon donc continue pendant 5 ans yo xamanteni dafa consacré won ci jaamu yalla ak di jangalé xétu xam xam yi mo xam muy tafsir hadith ak di jariñé aussi ci yoonu yalla né al ifada kon mune suma rahala ginaaw lolou nak mudadi tukki ila tilimsan jëm tilimsan lolou ci atum 1186 hijriya kon lolou tollo 1772 miladi mune wa qadara ha top mudadi kay manam mudadi fay bayiko qadara moy kité ben lieu sax wala lenen kon mudat fay bayiko fi nafsi sana ci même at bi qasidan bobu nak mu ngay djublu ziyarata di ziyare ji baytallahi negu sunu borom bi bur yalla subhanahu wa ta'ala al haram bi nga xamanteni buñu aramal la buñu selal la wa ziyarati ak ziyare nabiyhi yonente yalla bi di yonentou sallallahu alayhi wa sallam alayhi ya nu wacc mom as-salatu jiddik sun borom santa ala ak dara jalam wa salam ak ak muccelam mun waqt qarabate bobu fekna djegena umruhu ak ay atam al 40 ñen fukiat bobu djegena ñen fukiat donc ndax xamone nañ ne mu ngi juddu won 50 donc 50 ba 86 36 ans mu ngi am di kon ñenti at moko déssé mu am 40 ans mune fa lama wasala ba nga xamanteni egg na ila biladi zawawa bam aggé ci dekk zawawa wa huwa te fekk bobu mom fi tariqihi mu ngi juggé ci aw yonam min aljazair juggé algérie donc parce que aynou madi fofu la ni fi nga xamanteni fa la saxone nek digeunte zawiya sidi abdou khadir bo ak aynou madi donc fofu la ila tunis kon jëm ci tunis donc lool mu ngi gis na am nañ ni jamono bobu dem makka mom da nga don man nga ko budé dewen nga bëgg dem da ngay dem ren nga xamni surtout que ñom dañ ci lan djublu manam jaarale ci mbolen dëkk yi nga xamanteni ay foyer intellectuel ak spirituel nga xamanteni jaar mbolem dekk yi nga xamanteni ci digënté bi dañ fi mëna dem gisanté ak borom xam xam bu mag bo xamanteni dañuy gëstonté ak mom wala ñu jariñ ci mom ci walu xam xam wala nit yalla bu mag bo xamanteni aussi dañu bëgg dajé ak mom donc yoy yëp dañ ci doon profiter motax sen voyage dem mak da doon amna ci ño xamanteni sax de yenn borom xam xam yi dañ koy def ben genre livre nga xamne dañ ci nekkali mbolem seen voyage te souvent ay xam xam yu bari ñom ñoo ci ak njariñ yu bari ñom ñoo ci genn kon daf daan yagg kon mune ci yoon wa nak bimu nekké ci yoon wo jëm Tunis donc zara ci la ziaré al cheikh serign ba di sayyidi Muhammad ibn Abdurrahman al Azhari radiyallahu anhu du site ki nga xamanteni moy borom tourwa al wasi' bu yaatu monam dafa siwon ne borom site wasi' moy ko xamanteni dafa siw manam ko xamanteni aw tourum dafa siw mune wa zawaya moy borom zawiya yi al kabira yu reyi wal atba' ak borom talibe yi al kaseerin yu bari manam ku siwon la bari zawiya bari talibe mune wa akhadha mu jeul anhu ci mom at-tariqa tariqa al-khalwatiyya ni tariqa khalwatiyya aussi do non tariqa bo xamanteni tariqa bu maga mag la bu ñu xam ba legi nak dafa ko de continue di dund way xol tariqa khalwatiyya danaka tariqa yi nga xamanteni moy premier tariqa daye bo xamanteni nang won na diko joxe mais bobu même ndigal biñ ci amone pour diko joxe bobu bokul ak bi bobu sidi mohammed al kurdi nga xamanteni dina ko tuddu nga xamanteni mom la dajal egypte ci fofu lay doore nango diko joxe ba nga xamne sidi ali harazim sa bimu jek radiyallahu anhum jami'an bimu jekke lay ak mom tariha khalwatiyya bi mom la ko jikona jox nek ci ko na jax ginaaw gi après la ko jox bi ko yaron sallallahu alayhi wasallam jox indigal ci la ko doore jox tariha tijani mara day ba ci hadara jumaa bi nga xamanteni dañ koy def muy zikru la ilaha illallah bi way xol min tariq khalotiya am nañ zikru bo xamanteni day mel non xamanteni ñom tam la ilaha illallah li ñuy def nonu sans ki donc sans def donc dañ koy wax khalwati aussi ngir méthode tarbiya bi nga xamanteni dañ koy utiliser ngir méthode tarbiya la bo xamanteni day basé wu ci ay azkar yo xamanteni dañ koy zikkar leg leg am ci yo xamanteni day laaj khalwa mais toujours mu doon lo xamné aussi sous direction serigne bi lay doon donc mu doon tarikha bo xamanteni kon tarikha bu maga la bo xamanteni ba jamono ji aussi tarikha bu reele kon ci mom le jëk jëlé kon at tarikha al khalwatiyya kon muy sayyidi mohammed ibn abdurrahman al azhari bobu mune wala ma wasala ba nga xamanteni egg nan nak ila tunus mune fi nafsi sana ci même at bi manam ci même at bi la ag tunus bobu nak ta'arafa ci la xame ala ba'd al awliya ci lenn ci nit yalla ci fofa minhum bok na ci ñom ñu ñum di sayyidi abdus samad ar rahwi donc koku di ahadu muridi di kenn ci talibe radiyallahu anhu di kenn ci talibe qutb al balad qutb dekk ba bi nga xamanteni ndax akhtabi amna par exemple qutb buñ ni al qutb mom moy ki nga xamanteni mom moy qutb jamono ci buñ waxe al qutb non rek baye lolou lañ ci djublu mais dekk bu ne aussi dekk bu ne ni ki nga xamanteni mom mo nek ci kaw ci martaba koku mom moy qutb dekk bobu motax ñu mëna wax par exemple qutb biladi nangam mais manam lolu majaz la danaka moy par rapport ak bin nisbati li hadha al balad nga xamanteni mom moy dan dekk bobu ñepp reconnaître nañ ne mom mo fi gëna kawé amna ki nga xamanteni mom moy qutb bi mais day am aussi yeneen aqtab nan aqtab mune allazi mom nga xamanteni manam qutb bu mag bobu mom nga xamanteni la yasmahu nekul won di maye manam di permettre wala bok la yasmahu nekul won bi ñukay permettre ngir na ñom manam do decision yiñ daan am yeb buñ nan ki kat mom le nangam la da def wala dawul def nangam do lon lo xamanteni manam sen tan bok la mais da len lo xamne ubiyan sun ban fanta la mom walen kay digal wala yannabi sallallahu alayhi wasallam digal len ko donc bu ne du maye daanul maye bi an yarahu ci mudi ko gis ahadun ken moy ne amul won ci ndigal ci di dajek nit ñi leg leg day am ci nit yalla leg leg ñu mel non ño xamanteni amul ndigal ci di dajek nit ñi ak yu demé non ak nit ñi di len di gis lan mo tax sun borom santala mo xam kon wa ablaqa koku mom mo jotale mom manam mom mo jotale man mom mo fexé ba mu jot sayyidi ahmed tijani na sha radiyallahu anhu an tariqi ji jaar ci intermédiaire manam ci yoonu ci intermédiaire rasulin ndaw khas bu particulier manam am ben ndaw bo xamanteni bu spécial bo xamanteni mom mo daan dox sen digeunte nga xamanteni ñom ñaar waxtaan yiñ doon am ak yépp mom ndaw lolu manam ki nga xamanteni mom la señ bi doon yoni ci mom après Seydina Cheikh aussi radiyallahu anhu mom lay yoni aussi ci koku donc non lañ doon jëflante ngir ni nit yalla bobu amul won digal ci di dajé ak nit ñi diko gis mu ne koku mom moko jotale mais annahu nako mom manam Seydina Cheikh mahbub la manam mahbub la min hadar manam ki nga xamanteni dañ nan ndax amna manam yoonu sunu bar subhanahu wa ta'ala dafa am ñaar amna ki nga xamanteni manam muhib la mom kat dafa yek maggu sunu borom subhanahu taala taala et cetera donc mu bëgg am ngeerumul sunu borom mu daldi sobu yoonu yalla donc di teggu ay mujahadat yi nangam et cetera donc ba kérok sunu borom subhanahu taala dimbaliko moy la yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ba kérok kon moy yagna hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu nangam am ko xamanteni nak mom ci début bi la nek mahbub mom manam mahabba wahdiyal mom la am dès le début kok lol day bok ci seen ki moy ne manam duñ am benen ki dut yalla une bonne fatale sen lepp ci senu njaalbeen ba legui nak dañuy jaar ci yoon bi ngir ne aussi sunu borom mom mo def li muy sunna moy ne kenn dugg ci mom ñew rek dugg ni dedet faaw nga jaar wa mom daf ko def muy sunna bo xamanteni daf fene moy da ngay jaar ci ño xamanteni sax xeyna yow sunu borom fatala lim la dencel yalla leen upp maqamu fuf waye faaw nga am faaw nga jaar ci ñi nga xamanteni ñom la fi tek ni ay representant mom jamono jine mom non lay demé mais ki nga xamanteni mom mahbub la moy ne mom man ma affaire mom régler na bu yag ci sunu borom subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kon lolu mahabba wahbiya la donc mahabba wahbiya dafa am mahabba kasbiya am mahabba kasbiya donc mahabba kasbiya ñaari fimi jugé ou bien moy nit ki day xol xewal yi nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko koy xewal par exemple lolu tax mu bëgg sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax manam jëmmi sop rek boy xol même diwanu sultan al ashiqin mom lañ nane sayyid ibn al farid di umar ibn al farid di won poète soufi bu mak bu doon dund moyen âge mom lañ doon tuddé sultan al ashiqin tellement limu wax ci walu al hubul ilahi danaka kenn waxul mel non te ñu koy tuddé sultanu ashiqi ni ñi sopp sunu borom santara moy sen sultan dafa am diwanu ay way yo xamanteni ci upp ci domaine bobu affaire hubu ilahi lay wax nga diwanu sultanu ashiqi sidi umar ibn al-farid radiyallahu anhu sa salahuddin radiyallahu anhu daf ko sara ci sara bi nak def na ci ben mu ci sit bi def na ci ben introduction bo xamanteni bu yaatu la ko xamanteni ci biir mu ngi ci expliquer manam atwaru même mahabba manam état bi nga xamanteni sop sunu bon santala ci lay jaar donc ak façon ngay mahabba yi mahabba wahbiya bi ak mahabba kasbiya nga xamanteni manam mahabba kasbiya bi man nañ ko misale même ba ci nit li tax mu bëgg nit par exemple ou bien parce que nit ki dafa rafetal jëm ci mom ndax xol yi manam xol toujours day bëgg kuy rafetal jëm ci mom nga xamne lele nit meun na xawa bañ nit sax mais muy am comportement bu baax ak mom ak ba nga xamne day muju rus far beug ko lol day am moy nga xamanteni moy bu fekke ne ci walu sunu borom santala moy ki nga xamne dafa gis sunu borom xewal yi nga xamanteni mom da koy defal lol tax mu beug sunu borom santala donc amna ki nga xamanteni mom aussi day beug par exemple ki nga xamne day beug nit comme leg ki nga xamne dafa beug soxnam parce que dafa rafet par exemple moy beug ngir tar bëgg ngir tar lool aussi ki nga xamanteni dafa gis par exemple même ba ci minde sunu borom subhanahu wa ta'ala gis tar bi nga xamne mom lañ taru hikma bi nga xamanteni mom mo am ci lool mu bëgg sunu borom subhanahu wa ta'ala ngir lool moy manam même ciofel bi nga xamanteni leg dañ koy bëgg ko xamanteni comme leg par exemple ñu bëgg ben borom xam xam ni parce que gis nañ manam nimi kiwi masala yi nim koy kiwi nim koy lijeenté explication bo xamanteni day and ak ben xitma bo xamanteni daf ñuy impressionner lool tax ñu bëgg ko lool xam nga lool ben jamal maanawi donc yoy aussi xétlu mais yoy yeb da ngay gis ne kasbi la parce que day dépendre ci ay sabab ah mahabba bi nga xamanteni ciofel bi nga xamne dafa dépendre ci sabab bogo dañ nan mahabba kasbi la mahabba bi nga xamanteni nak amul ben sabab nit ki du xam sax lutax mu beug nga xamanteni day ki rek yalla rek sun bon fanta la mom mo nek ci xolam kok nga xamanteni manam bu doon jiem ben seconde bo xamanteni sun borom du nek ci xelam du ko man mom la sayyid ibn al farid don wax nan wala khatarat li min siwak iradatun ala khatiri sahwan qadaytu biriddati wala hakamtu biriddati mais sunu borom santala bu fekkone ne manam ben khatir manam moy les pensées furtives manam xete khalat yoy nga xamne day jaani rek ci sa xel mune ben ci khalat yoy bo xamanteni du ci yow manam ci khalat lenen bu tokone ci sama xel ci njumte rek damay japp ne dootuma ñulit moy même Sidi Abdul Abbas Al Mursi xamna mo don talibé Sidi Abdul Hassan Al Shazili radiyallahu anhu ba nopi doon khalifa mo doon premier khalifa mom mo doon serignu Cheikh Ahmed ibn Atay al-Iskandari radiyallahu anhu mom do won nan maam yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bu fekkone dafa faddu ci mom ben yakana ben waxtu la wax dotu jappi bopum julit hein lol ki maam lol manam mom ci bopam manam wax ba mahbu wax bi moy wi xamanteni amul sabab donc motax amul dara lu ko fi meuna téné xam nga li am sabab bu fi sabab bi nekké mu nekk ci bu fi sabab bi nekkul nekku fi ñi nga xamanteni dafa bëgg parce que rafetal li ak sunu borom lay gis ci mom koku bu fekké ni manam dafa am jamono donte sunu borom ak rafetalam du daj mais perception nit ki lég lég dina tax yenn yi mu yaakaar na du ko rafetal koku par exemple moy lég lég nga xamanteni bu amé lu baax nga gis mu commencé di julli ci sante yalla sellal bu natti yu bëré mu daal né ci voilà parce que li nga xamanteni mom motax muy def mom moy voilà mom moy lool donc bu fekké ni li waral ngay def wala li waral mbir moy tel sabab kon sabab bob bu fekké ni dafay jogé da ngay gis né mbir mé dafay dafay jogé li nga xamanteni nak mom li tax mu nekk fi du amul ben sabab way incarnation sunu borom la subhanahu wa ta'ala koku manam dara du ko fi meuna téné kon moy ni du fi mësa juggé manam koku fu mu tollu sunu borom mom moy nek ci xolam té du ci dañ continuellement manam ñoy nak lañ nane ñoy ahlul mahbubiyya am ñu xamné ahlul mahabba mahabba kat mais borom mahabba kat bi aussi manam day dem ba manam du amul ndari muy resté ci mahabba kat bi mais day continuer di dem ba sunu borom subhanahu wa ta'ala dimbaliku duggal ko nak faiza ahbabtuhu bob nak day dugg ci après ci mahbubu ni eza legui nak fofu limi jur moy fam fi neena ko mahbub moy kan ki ñu hadith bi wax faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi wa basarahu wa yadahu wa rijlahu allati yamshi biha donc lool mom moy mahbub yow donc leleg ñi nga xamanteni ay mahbub ni leleg ñu len woy aussi parfois majju wala murad wala ñu nane murid parce que ken murid moy ki nam après diki di tego mujahadat yeek yoy am ki nga xamne mom murad la mom dañ ko nam mom suñu borom moko neex kay lool mom am ci la hawla wala quwwata illa billah lool lay dund mom lool lay dund maam amul day gis ni maam bi daf ci nek ni sans pour autant mu am ci même ben sabab donte nak da ngay gis même ci boy xol ni rek ci jëf yi da ngay gis ni ni nit ñi def nak mom lay def day jaar fimu wara jaar tout ça mais li nga xamne day metti ci keneen ngir ni mom mo koy teggo mom du metti ci mom ngir ni suñu borom mom moko gaddu lepp lool mom moy ki kon nit yalla bu mag bobu nga xamanteni nga xamanteni voilà hein wa mom moko xamal ne mom mahbub la ñom ci ahmed tijani radiyallahu anhu mune wa makasa musakh sayyidi sama sang ba ahmed tijani radiyallahu anhu wa radahu anna bihi bi tunis ci tunis sana saxna fa ben at ba'daha len ci atma bi madinati susa moy sus kon fofu la nekkon kon lenn ci atma mi ngi won ci dekk bobu di sousa wa ba'daha lenn ci atma mu ngi won bi tunis al asima buñ né tunis kessé mom moy dekk bi buñ né tunis al asima moy tunis moy ki bi quoi comme li wa xamné légui sa moy capitale bi nga xamné mom moy ville tunis bi ci bopam kon fa la nékkon ci lenn ci atmi mune haythu ca fofé manam haythu day tek day indiquer lieu haythu qama leg aussi man na indiquer manam zarfiya la toujours buñ né haythu qama da nga nan manam fam don taxawé comme haythu taqabu sam wala comme haythu taqabi lolay ki donc leg nak man na manam ci benen ki man na don manam man né indiquer wala aussi temps mais toujours ci zarfiya bobu lay nek donc haythu qama fam don taxawé bil ifta'i ci di ifta manam ci di def ay fatwa di solo nit ñi ci li nga xamanteni dafa aju seen diine wa tadris ak di jangale iddatu kutub lu limu ci ay téré ab lim ci ay téré naam adadan min al kutub minha yo xamanteni bok na ci kitabul hikam ni téré kitabul hikam sidi ibn ata'illah al-iskandari ngay limni ata'illah bi nga xamanteni sidi ibn ata'illah al-iskandari radiyallahu anhu ahmad donc tudon mune fadha'a mudadisi yunqsituhu aw turum wa balagha mujat khabaruhu ab khibara mom sayyidina shahr radiyallahu anhu ila amir al-bilad ci nga xamanteni mo don njitu dekk ba nga xamanteni mom mo don amir bi fofu moy gouverneur allazi mom ma nga xamne talaba mo sakku minhu ci mom al-iqamata mu séjourner manam mu dess mu dekk sañ ci fofu bi tunis ci tunis li tadris ngir di jangale wal ifada ak di jariñe ci walu yalla illa anna lu moy nekat ci deug deug sayyidi sayyid ahmad tijani sama sang bari sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu i'tazara dafa excuser wu alaykum salaam wa rahmatullah dafa joxe ngant an zalika walis lolu wa ghadara mudadi bayyi ko al biladi ci deuk ba mudadi quitter deuk ba al hikam al ataiya bi teela la bu yeme bo xamni sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu daf ko fonkon waye waxuma sa mom waye danaka mbollem nit yalla yi nga xamanteni dañ ñew ginaaw dañ ci doon jël lu bari boy xol même ba ci sir salah bin radiyallahu kunuzul haqa'iq boy xol premier volume bi ay hikam yu nekk ci hikam ibn ataylah mom lay jël diko sharah moy premier volume bi sayyid mustafa radiyallahu ki ni traduire donc ay hikam ibn ataylah la bokku na ci téré yi nga xamanteni cheikh ahmed cheikh daf ko doon jangale te doon na wax naan manam amul benn yoon ci yoon yi jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala rek lu moy ne Sayyid Ibn Ataillah Iskandari daxaj nako ci bir téré bob dir yéme nga xamanteni yéme nako bari na ño xamanteni ay nit yalla yo xamanteni sharah nañ ko Sayyid Ahmad Zarruq Al-Fasi sharah nako Sayyid Ibn Abbad Ar-Randi mom aussi sharah nako Ibn Ajiba aussi ñom ñep doonon ay ponkal ay borom xam xam ci zahir di borom xam xam aussi ci tasawuf bu deugere najiba mo bind tafsir al bahr al madid mom moko bind mais donon ko yeme aussi ci tasawuf mom aussi sharah nako ak yenen sharah yu bari même mohammed saïd ramadan al bouti nga xamanteni mom mo fatou yakana yagul ak environ un an au maximum nekon siri mom aussi def na ci sara bo xamanteni sara bo am njariñ la mais téré bu yéme la boy xol chamba bamro de lam ci masalikul jinan aussi daf ci delu moy al hikam bo muy tuddu hikam ibn ataylah al-iskandari bi la téré bu am solo la ay hikam la ni parole de sagesse yo xamanteni 264 hikma mo ci ne téré bu yéme bu bari njariñ kon xamna waye kana matal nañ une heure wala kon ci yonam wi donc ginaaw lol nak ci la ag misra ci la ag misra te bamuy dem aussi ci geej la jare ci geej la jare lol lepp buñ ñëwaaté xamna inshallah donc ci jotaay bi fofu lañuy tambalé inshallah ci ag gog nga xamanteni ag na ci misra te fo lol aussi doon lo xamanteni étape bobu étape égypte bi don étape bo xamanteni étape bu déterminale aussi ci parcoursam donc dinañ gis na fala dajé Sidi Mahmoud Al-Kurdi bob radiyallahu anhu donc ak gento gu yéme nga xamanteni daf ko genton par rapport ak Sidi Mahmoud Al-Kurdi bob donc don lo xamanteni aussi lu yéme la dinañ ko gis inshallah bo bu jogé fofu ba dem ci haramaini donc ak ñi nga xamanteni dajé nak ñom ci yoon bi ci ay nit yalla ak jariñu yu reey nga xamanteni jariñ nañ ko ci ñom yalla ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala tax ci barkeen wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bari ko ya karon nan